من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ سورة حج کی قتال فی سبیل اللہ بیانو وزنا للذین یقاتلون اذا تکلیش مومنانو تا چی باغی باندی دیر وقت کافران دلہ سنا ظلمون شویو اللہ تا اجازتو کو چی انتقام تی نواخ لے دی قتال فی سبیل اللہ کی مهاجرین و مجاہدین او دغه سیداغی ټول معاملات راجم دی هجرتم د دې د پار کی او په دې کې انسان ته که شهادت حاصلی کی نام د دې د پاری دغسی که جو اندے پاتی شی عزت و تحاصل شی دا ټول فی سبیل اللہ کی حسابی گی او دیدے که دا اللہ مقام ذکر کئی درجات عالیے بیانی دا دغی خلقو چیغی فی سبیل اللہ جہاد کئی ہجرت کئی قتل و تراشی موت و تراشی د ټول مقام او مرتبه او شانتی ده او لاغي درجات عالی ذکر کئ د موت نفس داغي د ژوند انتهائی حسن بیانې وسعت بیانې الله رضا او بیار پسی پاغی باندی او قسم دلیلونه پیش کئی چی دا خبری شکی ندی یقینی دی زکدی قدرتونو تا دا اللہ و گورا چی دا انسان دسترگو دڑوان دی اگا وقت پوخ باندی اللہ خکارکی دا دی خبری دلیل لی چې دا وعده د الله رښتیا دي او کوم درجه او مرتبه چې خپل بنديان لور کړی دا یقیني دي والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا هغه کسان چې هجرت وکړ د الله په لار کې هجرت پرې خودل ارسه پرې خودو خپل زینا او کلیوم پرې خودل کورونه هم پرې خودل خپل مالونه هم پرې خودل نو دا سه خپل خپل ولې او رشتہ دار هم پرې خودي دغه یو ځای کې د انسان چکم زیداغو پیدایشوی او رہائشوی نو چاپی را داغو دیر تعلقاتی او حجرت سراغار سپاتشی نو دا هر سی چی پریخو دا صد پارا فی سبیل اللہ دا د الله د دین د علو د پاره د الله د دین د قوت د پاره او د محکم والی د پاره هم د یو ذریعہ د په دنیا کې چې همیشه د پاره د الله دین چې ترقی کړی دا او خپل منزل تر رسیدلې ده اگر علی رسیدلې چې حق پرستو پریبان دې ارس قربان کړی دي خپل زیونا خپل ملکونا خپل مالونا هغه کله زمرا لوی سره چولې کوم موسی علیہ السلام خپل ځای پرې خود هجرت وکړ وداغی دیر کامیاب سمر راووتا که نبی علیہ السلام حجرتو که مکم معظمه پری خودا چا خود پری خودو نوا اوار سی پاتیشونو اللہ سمر داغی زبردستا سمر راویستا سمر کامیابی حاصل شو بس راز پدی کے جهاجروا فی سبیل اللہ اللہ دین دا پارا اللہ توحید دا مقصد دا پارا ارس پریخو دیشن دا یو منزلو چی دیتا حجرت وی دا حجرت سر جهاد لازمی کنا ثم قتلو بیا دی قتل کړی شو د الله په لار کې د دشمن د لاسنا او ماتو یا موږ شو دغه سي په خپل مرګ باندې دوړای یو شان کړی ولی چې هجرت وکړو بس نیت ښکار شو اراده ښکار شو نو بیا کده ته موت پاره طریقه راغی کده بل دلاس نه ای او که بخپله باندې نو پاره نشته دی نو شهیدان او غیر شهیدان به کې برابر شو په مهاجرینو کې او مجاهدینو کې وګوره مخ کې وی قتل کړی شو او مړ کړی شو نو ور پسې وی لا يرزقنهم الله رزقا حسنا نخام خابا ضرور بی ضرور رزق ورکی اللہ دی لرا رزق خیستا دی نمراد رزق دی جنت تی تک دا موت نپس خودل تا رزق نی دنیا رزق خدا ختم شو اور بش اخلاص شوی کسو پاتشیون آغا ام خلقو تقسیم کلو برخی برخی کلو دل تا خدا آغا رزق نشتا نمرات تینا دا جنت رزق دے کاغت شهادت حاصل شوی هم او کنی حاصل شوی هم دا دوالو دا مقام ذکر کو چی دوالو لاللہ رزق ورکی پا جنت کی دریزه خبره مخ کې کړه څنګه چې هجرت سوکوږي کنه دا ری بسره زپی پر دې وطن کې ود باندې سره زپی همیشه دا وسی ټاکاری وای په دنیا کې کله یو کله نه یی کله پیدا شی یو کله نه شی الله رب العزت زکه دې خبرې چې تاسو دنیا کې عمر ډیر د لوګي تن دیو ډیر کمه او دار سو نو خوراک ملاوي دو په صحیح طریقه باندې نو به ملاوي دی په صحیح طریقه باندې رزق ډیر ګډ وډو الله یوس باندې ګډوډ هر ذقنهم الله پر رزق به موړ شي دا غم به الله غوس کی دې ذکر کها چې څوک فی سبیل الله کې لګیایي کنا نو دا غو دنیا انتظام ډیر خراب او ګډ وډی په خپل او ما وړاندې دی رستو ټول معاملې داسې ګډ وډی کنه او شپار وځو او درهایش زینا هغه څومره خطرناکی کله په غرونو کې کله په شاړ کې کله په ځنګلو کې د ځکه د رزق خبره ذکر کړ چې اوس به غم شي اوس د دنیا مصیبتونه او تکلیفونه ختم شو رزق اوس په ډوډۍ په خوان به پوه شي او د اوبو په خوان به پوه شي لا يرزقنا الله رزقا حسنا هغه داسې رزق دی چې ما لا عین رأت نسترګو لیدلې ولا اذن سمعت نه غوږونه اورېدلې ولا خطر على قلب بشر ان دې بنده په خیال کې چې تراغلې دي چې لا رزق حسن وي نو بس پوره شو کنه دین اعلا فسق لاس رزق بیانش خام خا ضرور بی ضرور رزق بور که اللہ دتا رزق خیستا د جنت سنگ چه علی عمران کی ترشیو دو حد پا حق کی شیدان شیو پا کڑیر کنا نویلیو چه گمان مکوئے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ګمان مکه وای چې کوم خلق د الله په لار کې او په jihad کې قتل کړي شو چې دا مړ دي د نور په شانتي ناغي تبا مړ نه وای هغه تبا شهیدان وای نوم یې بدل کو بل احیاون عند ربهم اغی خو جواندی دی خو مونگ سرانا اخپل رب سران یرزقونا رزق ولور کولشی فرحینا دیر خوشحال پسبان دی خوشحال دی بما تاهم اللہ چلا ولا سور کلنو اغا بی حدا و بی انتحا دی نو پا اغی خوشحال دی ویستبشیرونا بالذین لم يلحقوا بهم اغي اوس دنیا ته اغه خپل خپلوانو ته خوش خبری را لیږي چې ګوره مونږ پسې خپه نشه مونږ پسې جړاګانو نه کوي مونږ له الله سره کړل چې مونږ اوس دار مان دي چې تاسو مرا سره وین خبره لم يلحقوا بهم ودا خدا اللہ فیصل اللہ چیزو منگا استاس و میند کس فاصلہ رالا او جدائی رالا ورنہ زمونگا تاسو تا دنیا پا دا لن تنگ جون باندی سود نئے تا سجون دو جون خوص منگ تا حاصل شو منگ تا خود دنیا اگا جون موت کاری دو او چې موت راغی نو اوس ژوندې شو دا هر بنده دا حال لخه چې کله د باندې موت راشي نو دې یقینو کې چې دا مخکې خو زه مړو ما اوس ژوندې شو لکه د عالم برزخ په حال باندې خبر شي پوی شي کنه وان الله لو خیر الرازقین او بیشک اللہ غزات تیم چڑیر بہتر رزق ورکون کے دیم لہو خیر الرازقین دیر بہتر رزق ورکون کے دیم دنیا کی عمر کی خدا آخرت اغیطہ ہنر سکنا تکہ دنیا کی سرد کڑاونا دیم سره د مصیبتونو د غمونو نه دي او خالصه یوم القیامه چا په لاله د موت نه په لبیا پاغی رزق کی بیا تکلیف نشتا، پریشانی نشتا، ډیر صفا او سترا دی. خیر رازقین چې الله ته وی دا آخرت په لحاظ سره وته وی بهتر رزق خدا آخرتی. دا بشارت یې مخ کې کدا خوش خبری مخ کې کړه، ځکه دې جزانو ته په دنیا کې د رزق ډیر سخت تکلیف وو، نه ملاوي دوته، نه د باري نه، نه د کته نه، نو تر سای کې دې شو لوګي تندې بس دا حال. نو اس داغی دا مکان ذکر کئی چه زینو تا دیر خیستا ملو شو، دیر آباد، دیر شاندار. لیو دخلن ام مدخلن یرضون، خام خواب بوزی داخل کی اللہ آغزیتا، چی دی با پاغی که دیر خوشا لئی یرضون. دنیا کې خدای نو خوشاله شوی په دې قربان دی چې تنظیم پکې نو کنه، دا خو خوشاله زه نو خو بس د مجبورۍ غاش پیر وځوي چې تیرې دي خوشالي هو پاک کور کې د جلا ولور کې قیامت کې یعنی کې د سکه مې نشتا يرضاو نه دی با دیر رضا شی پاغی بانده دیر با خوشحال شی دا اللہ نا. نسوال پیدا شو ٹک دا اس دمشو دارام زیترالو دا فراغت زیترالو و دنیا کے خوسخت تیرے کلکا نا اللہ وی دا و سرشتکا نا خوا و ان اللہ لعلیمن اللہ دا غید حال نخبر دیں حلیمن او دا اللہ صبر زیادتیں محلت ورکیم دا ہو پکی کنا انما العسر یسرن اسانتی آلر آدی چی مخ کی سخت تیرشی یو مطلب یہ دا دی چی لعلیمن حلیم دویم مطلب یہ دا دے چی خلق بوئی چو گورا دبل دلاسنا قتل کلیشو ظلمنا پیوشو دکلونا دکورونا شللشو اللہوی لعالیمن ولی نیم خبر سو زیوی نمنا دیدہ حال تا تا دمرا خند معلوم چی تا پوکی کہیں الله خپوی کی داغی په حال باندې تا چې هر څه دی سره وشو دنیا کې تا زما د وجنه که زمانم پکې نه وای کنه هغه نور مزه نه کوي هغه څنګه د اوبو تکلیف شته نو ته د بجلی تکلیف شته هیڅ تکلیف وته نشته هلته هغه نه دی خبر د دې نه چې ولی اللہ نم پکی نشتا نم حل تارسو ڈیر دی داخو اللہ ازما دی نم پوجی باندی دی سر دنیا کی قسم قسم ظلم نوشو او ڈیر تانکلیشو لعلیم اللہ دارسن خبر دی حلیم او صبر یہ زیادتی دا دومره زمانه دیتا په دنیا کې انتظار کاو انتظار کاو د دې لپاره چې د آخرت درجه خاصه نه ملاويږي دا خو دنیا د سختو سره دی د دنیا خواګو د آخرت ترخه دی او د آخرت ترخه د دنیا ترخه د آخرت خواګو دی حلو الدنیا مر الاخرته مفسرین ذکر کئی ذالک دا خبر یقینی دی چې الله رب العزت اوکړي دې کې شک نشته دی اگر که زمونږ په نظر ناراضی مونږ د شهدا او د حال نه یو خبر مون خور پس غمونه کو فکرونه کو جلاګانی کو نه یو خبر الله وی ذالک دا خبر واوره د څلو په غوونه واوره ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليهم او هغه څوک چې دنیا کې دی لا تل نه دی هغه ته پراته دي ظلمونو ته دا هو چې کوم لارونو دا غي حال بیان کړ او چې کوم دنیا کې پاتې دي او هغه څه په دې میدان کې هغه خپل بازی کوي الله دې ته هم اجازه کړې ده اوزن للذین قاتلون بانهم ظلموا چې واستاو ته اجازه تو شو چې دا انتقام ته نواخلې تاسو سره چې کوم ظلمونه کړی دي او تاسو ته اجازه تو شو چې دا انتقام ته نواخلې مؤمنانو هر خبره هغه د زیاتی نه ای هغه د ظلم نه ای هغه صرف انتقام چله اجازه کړه د بدر جنگ چوشو نو دغه اسباب داو چې مؤمنان راووتو پاگی قافلی پسی چیز کافرانو او د شام نرا روانو اگی پسی رواتو نو قافلی پسی پاتی شوا از اگی نا جنگ بدر جوڑ شو ان لهم قدم صدق عند ربهم مومن چی قدم کی دی کنا داغی جدا مقام او جدا شان اللہ داغی پا آغا قدم کی دمر برکت کی خودو چی داغی نا دمر کامیاب فتح و شوا او راوتی پا جنگ پسی نو راوتی پا آغی مال پسی و پا قافلی پسی و بدی بانی خلق اعتراض کی چی مسلمانانو تا گورا لار کی ناس تو شکے کولا دا داغی خلق و خبر دا چی داغی علم لیمیٹ دے محدود دے داغی بصیرت نشت دے پا شریعت کے و پا قرآن و سنت کے دا اغا مالو نو چی دا دی صحابہ اکرام نا پاتشیو پا مکم و عظمہ کے نو دی مشرکین ہوئی چی پا دی وزو تجارت بکو دا شام نومال روڑو پا دی کی با تجارت کو او پا دی باندی بے خرچ کو اغیزان لنو تلی قافلہو چی بزدان لے اغی پا دی نیت تلیو چی دا مسلمانانو مالو ندی مونگ تا پاتشو پا دی که امونگا تجارت کو او چې سبا کې سیوا کیږي نو پدی باندې به لګو د دې لپاره به تیارې کوو مدار کافرو مالو هم مسلمانان خپل مال پس راوت چې زمونږ په مال باندې وس مونږ ولي زمونږ په مال باندې مونږ سره مقابله کوي هر کار د مسلمان زیاتې نه ظلم نه دا خلقو سرسری نظر سره وګوري نو وي ګورو ته په اسلام اعتراض وکي ته اعتراض مکوا اول ځان په حقیقت پوکا نو مومنان اولګه دلنو بدر کې خپل انتقام واغسته و من عاقبا بدر کې خپل انتقام واغسته ولې غیرا وتی او نه پرې خوده دمره شهیدان کلیو پا مکم و از زمکه یو زیبل زیب اللہ و تا اجازه تو که خپل انتقام واخلی چوه اغسطنو خبر خلاص شو بدل خلاص شو ناغی بیا و حد جنگ لرالو ډیر په زور کې. نو بیا دا غینا پس احزاب لرالو ټول راجم شو، ځان سره اهلی کتاب عمر ګری کړو. الله وی چې دې څومره زیاتې کوي کنه، نو زه به تاسو سره امداد کوم. خیر دی، تاسو خو زیاتې نه دې کړې، پل انتقام مغسته دی چې څوک خیاري نو هغه بس بدل په بدل خلاص شو. روغ ابو کو ناغی روغ کولا دا احد تراتلل تا زیاتې او دا احزاب تراتلل دا زیاتې او اللہوی کار سکی خود و استاس و مدد کم تاو سب مطلب دی بدی. ذالک دا خبر حقیقی دا و یقینی دا، و من عاقبا اغسو کوچی انتقام واغستا بمثل ما عوقب بی پا اغا مقدار باندی پا اغا اندازہ باندی چی دسرا کم ظلم کلشوی ہو د تا کوم دک او درد رسیدلو پاغ اندازه به مثلی زیاته بکنو. خبر اخلاص شو ثم بغي عليهم او بیا ظلم کلیشی په د باندې داغه د پاسم لین سرن الله الله وعده کړی ډیره مضبوطه چې خامخا ضرور به ضرور به الله د مدد کوي. دیبا دشمن تدا سن پریدی دے بعد دشمن دلاس نان رسوا کی ان اللہ لعفو غفور بے شک اللہ معافی کون کے دے و بخشش کون کے دے مدد ام کی دے خوصر وعدہ اکڑا او اللہ وی خیر کاغی زیادے اوکو دا زیادے ہیں ندے ولی مسلمان تا چې معمولی غونت صدمه او رسی حدیث کې راضی ما اصاب المؤمنا من نصب ولا وصب ولا قدمه ول کټه کرے والا کس شي سره جنگي دو کس غیمات شو معمولی الله ولا دا ډیر لوی اجر ورکي. اگر روړن نه دی اگر مفت نه دی اغه ولړې لري اجر ورکي. الله وی دا غي پاغه ظلم زیاتی سره خو ما تاسو ته معافي وکړه، او تاسو ګناونه مې وبخل، تاسو غلطه او خطا یې مې معاف کړی. ولي ان الله لعفو بشکا چې الله معافي کوونکې دی. تاسو ته په غلطه ګناونه معلوم دي کنه، هغه دای په وجه باندې الله معاف کړو. غفور او بخشش کوونکې دې اوم با مدد کوم، اوم با درجه زیاتوم. فلوی تاسو با زیاتې نه کوي چې کوم حق او کوم اجازت مې تکړه دې ترې پورې به تاسو ته اجازت سیوانه بمثل ما عوقب به. اوس د دې څه پته لګي چې دشمن سکړیو چمون بالکل یی لگا زرګر غتو تل راوالو او په طول باندې کار کو. ځکه قران خو دې سه انداز نه ده خولې، او نه غا اندازه چاته معلومه ده کنه. د انسان په عقل باندې پریخې ده چې انسان سبګه توم لکوټی ځان کلاوه کنه. مثلیت معلوم کا دا ډیر احکام دي چې هغه د انسان عقل ته الله پریخي دي په داسې مقاماتو کې چې بس ته په خپل عقل سره اوه چې ما خپل بدل واغستو، ما خپل انتقام واغستو، ما خپل حق حاصل کو، بس نو دغه الله تقبل او منظور ده. بمثل ما عوقب به نور په شریعت کې دي د پارسان د ځنښت ته تاسو ډیر مسائل لي چې غوې د انسان علم تفریخي. دکه بعضي مسلې نو د خلق کې نس جوړ کیخه چې ورپسې شي، ورپسې شنو غلط تر کور از غلي الکو وی ننو قران شتا حدیث شتا نو یتبه کې د خپل رائے نسل کار اخلي وګوره وای الله اجازه کړی انسان ته په باز احکامو کې چې هغه د خپل عقل او سوچ او فکر سره معلومول شي ډیرو ځایونو کې او دا لفظ استعمال کړی چې بمثله بمثله فمن اتدا علیکم فاتدو علی بمثل ما اتدا علیکم زیاته او کمه او پکې نه نو دا اجازت الله کړی چې دومره فکر کاوه ذالک دا اجازت الله یقیني دی چې وکم یو دا معنا ده ذالک دا وعده د مدد د الله یقیني ده دا د زړه په غوګونو سره واورایم ځکه دلیل یې دا دی چې الله انقلاب راولي الله انقلاب راولي ظاهر انقلاب راولي نو باطنی انقلاب راولي د دنیا انقلاب راولي نو د دین انقلاب راولي د زمانه انقلاب راولي نو دغه سید عقیده انقلاب راولي دا یو دلیل پیش کو چې ته نه ګورې ان الله یولج اللیل فی النهار چې بشک الله دې چنن باسی د شپه په دې ورځ کې نو اپ تاسو واخ بدلیږي وی په باندې وکو ورځ وی وګدا شو کنه واخبا دا ولی وګدا شو چاراخ کا کسو چلو شو نا یولج اللیل فی النهار الله ته دروازه د شپې هغه وخت راويستنو د شپې نه کټوک نور زوګد شو یولج اللیل فی النهار په دې یو الله پوي ها دا د انسان د عقل او علم نه بار خبره ده د خودی ته ګوري چنور پسور او خوته دا غي نه نقشه جوړی کنه دایمی نقشه وای لکه تبد س دایمی نقشه جوړک دایمی نقشه الله جوړ کړی دا د اسه د خپل علم مناسب س کرخه مرخه راکاږي نور پدی الله پوي چې دا وخه د شپې نه ورځې توزی چې د ورځې سمره اندازه اوزی نو منټونو حساب دی کده سکندونو حساب دی دا څوک نشي معلومول د انقلاب راولي نو تیار لګشي رڼا زیات شي نو دقه سلا بعد شرک او کفر دا تیاروم کمي او د توحید او سنت رڼا بزياتي یولج اللیل فی النار نن باسی د شپا پر ذکیم ویولج النار فی اللیل او کله داسې هم کوي چې نن به سی هغه ورځ په شپې کې نو به ورځ لږ شي او شپه زیاته شي نو دا دنیا انقلاب دی ادا ګوري چې څومره دورونه په دې دنیا تیر شو داسې ښه کله د دین دور راشي رڼا راشي ملک روخانه شي د کفر او شکر تیاری او وریځ لري شي هغه بلاګان رسخه اکل اپا کی بیاتی آر راشی اللہوی دا انقلاب اگورا دا دلیل دے دا دغی انقلاب چلا با تاسو لمدد در کئی نستاسو دن با مضبوطی استاسو دن با پا دنیا کی خوری او کفر او شرک بلری کئی دے مثال لکن خوا لیکن انجام یہ اللہ تا معلوم دے چی بیاوسو چل کئی دې انقلاب د زمانی وی د دلیلو ګرځاو په انقلاب د دین باندې وان الله سميع بشک الله اوریدون کې استاسو د فریادونو استاسو د دعاګانو او ستاسو د جړاګانو بصیر او لیدونکو دې ستاسو په حال باندې هغه ته معلومه ده کنه الله انقلاب راولي خو لیکن بندیان ته ګوري شدید الله نه سوای سوالی او سوال کوي دا غي نوم خبر او د دې د عمل نوم خبر دی چې عمل یې ډیر د اخلاص دی عمل یې ډیر د همت دی الله په داسې اعمالو کې خیر او برکت اچي کنه چې کې اخلاص زیاتی دې ته یو قسم دلیل وی قران کې دلیل انی سم مطلب ان معنا تحقیق نو دا الله دلیل بیان کو خبره حقیقت لور وستا حقیقت لور وستا چې رښتیا خبره ده چې دا خو زمون په مخ کې سوزل داسې و چې روز کم شي شپه زیات شي شپه کم شي روز زیات شي دې کې خو شک نشته دا حقیقت ته نو دې ته دلیل انی وی چې دا حقیقت معنا پیدا کوي ورپسې ذکر کوي دلیل لمی لم ستوي علت توي لم ستوي د ولي جواب توي ولي خامخا خلق تپوس کوي کنه داسې چې دا کار ولي داسې کیږي نو چې ته دا غي جواب کوي نو دا ته دلیل لمی وي ورګه چې علت ته ذکر کما داسې علت ذکر کم چې بیا ما پاره کې تاله شک پرې ندم نو دلیل لمسی د الله قدرت د الله وجود د الله وحدانیت بس چې الله شته دی او دا قدرت شته دی دا غیر اراده شته دی نو بس خبره بهشکه شو کنه ذالک د انقلاب چې راځي په دنیا کې کغه انقلاب د زمانی دی او ک انقلاب د اقتدار دی دا ذکر راځي بان الله هو الحق چې بهشکا الله شته دی الله یقیني دی دا ټولر سخواغه کوي کنه لم د هر شی د الله ذات ته دیو جنوی توحید داسې مسله ده چې دا د هر سوال جواب دی تاسو مکه اسمان خود سوالونو نه ډک دی کنه او د ټولو جواب د الله وحدانیت ته هر څنګه سوال چې کیږي نو جواب بیدای چې بین الله هو الحق بین الله هو الحق الله شته کنه ستاسو په دې کې څه کار دی چې الله شته دی نو نشته غمونه بین الله هو الحق دا هر څه چې کیږي او دا ځکه کیږي چې الله موجود دی یو خو دهریان دی چه اغیی وی کم دی وی خیمونگتا وی وی گورا اللہ رب العزت وی چه و هو معاکم این ما کنتم تا کم دی ناستی چه کم دی نو اللہ در سر دی و هاو ما هم این ما کانو چه کم دی که اینو اللہ در سر دی ستا وجود اسی وهمی گونتی وجود دی نن به یې صباح باندې دا به اعتبار وجود دی دی کې او فانیشتا او د الله وجود یقیني دی هغه حقيقي دی وانما يدعون من دونه هو الباطل او هغه چې دی او توازن کوي د خپل جهالت توجنا الله پرېخ دی نو دا غنه سوال نه کوي داغه خپل حاجت نه غواړي هغه ته فریاد نه کوي په خپل حاجاتو کې او نور یې ځان نه جوړ کړی ناغي ته فریاد کوي نو الله وی هو الباطل هغه نه څه غواړي اخو نشتا انک میت و انهم میتون الله وی لوغه وخت کې پیغمبر پاکم ژوند دی او خلقم او دا مخکنه فیصله کړی و چې دا وجود ګره به اعتبار دی تا باندې هم فنا راضی او پدی به هم فنا راضی كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام دا سچ ویني په دنیا کې نو دا نشته ده دا فنا دي کنه یو دکاندار او دکان تر خلی پور ډک کړو ما ته وی مهرت دا سې دکان څنګه سره اچي او ما ته وی دا ته چې سوینه کنه دا نشته هرشا چې میاش نه وته ری دا دکان ختم ولی دی خلقو کې وسو دکانو کې د خلقو لور کول قرضونه ابي تپوس نه نشکولې ولی و تپوس کې نارښتیا غوي دا تاسو په نظر ښکاری خوښشته نه دکان نشته دې دنیا مثال هم د قصه ده اسی په نظر معلومیږي ته دریا غزک دی حقیقت یې نشته الله وی ولی بغیر زمانه بل چاته आवाज کوي هغه خو باطل لی سمانه هغه فنا کیږي کله چې د الله مقابله کې او د حق په مقابله کې یو شی راشي نو هغه ته فنا وي چې باطل وته وي کنه چې الله هغه ته باطل وي نو معنا به سي فنا کیدونکو کې کل شی هالکون الا وجهه هر شی فنا دی یو ذات د الله او باقی وی الله وی چې فنا کیږي نو داغه نس غواړي چې دا په خپل ذات باندې اعتماد نشته نو ستي غواړي دا په خپل ځان کې اختیار نشته محتاج دی تا ته محتاج دی نو ستي غواړي وانما يدعون من دوني هو الباطل هغه چې دی او توازونه کوي بغیر د الله نه هغه فنا کیږي دی ان الله هو العلي الكبير او بشک الله غزاد چڑی روچته په خپل صفاتونو کې داغه صفات پېچا کې نشیرات لې العلي چرته داغه صفات او چرته مخلوق ډی روچته الکبیر او لوی دې په خپل قدرتونو کې پا مخلوق کې دا اغا صفت نشیرات لے او پا خالق کے دا مخلوق صفت نشیرات لے ولی زکا دا مخلوق صفتو نا ٹول کم زور ہے دی عیبو نا دی نقصانو نا دی او اغا خو سبحان دے سبحان اللہ پاک دے دا ہر عیب نا دا ہر نقصان نا و دا دید پارویل شی چی اللہ تاکه د بندا صفاتونه ځکه ناراضي چاټول عیبونه دي بندا هټول د عیبونه ډک دي او ته د عیوبونه پاکه مقدس سي او ستا صفات په بندا کې نشی راتلې ستا صفات په بندا کې نشی راتلې ځکه بندا لایق نه دي دا الله صفات ته کنه لازم که اسمان کې اوسړي له پسر کې دي او بیسی دا دا اللہ شان دا اغی صفت اغی دمرا وزن لری دمرا زور و طاقت لری چه انسان سو شید آگی چه اغی کم سو پیدا کری دی نو دا اغی من انسان لنورزی نو بیا صفات دا اللہ نو دو صفت ایزا کراوڑا العلیو کی اشارہ دیتا دا چې دا بندا عیوب دي الله ته نه پاک دي العلی الکبیر کی اشاره دی ته چې دا الله دومره لوی صفاتو ندي چې بندا کې نشیرات لې بندا دا غي لایق نه دي انشي کې دي دا یو مقام ذکر کو او ډیر اعلی ذکر کو ځکه چې خبره د مجاهدینو د مهاجرینو وا چدا دا اللہ دا رضا خلق په دنیا کې نو تسلیات یا ولور کول او خبره ډیره مضبوطه کړو یقیني کړ چې ذالک ګور یقینو کا په دی باندې دا شکی خبرې نه دي دا یقیني خبرې دي دا به منی خامخه الله تعالی تسلی در کوي ځکه بدی مظلومانو باندې ډیر سخت تیر شوی الله رب العزت ول دا منزل ډیر وغت کو او ډیر خسته بیان کړ اخر دعوانا.